harcuk az égnek. Emberek háztat ön állnak, melengető napra várnak. Ízzik a tavasz itt délután, rózsaszín sötétül az estre. A sár a cipődre szárad, míg leérsz a költőd a térre. Szép a tavasz itt délután, két úr sétál a várban. Már a gyanús nap is lebukott, hiába csalódtak a mában. Sár a cipődre szárad, száll a szeledre a bánat. Ha nincs ki keresni, jó, ha eljön az este. Lenzagadulnak a tájak, fenn csapkodnak a szárnyak. Só és kenyér a tálon, hó és hamu az ágyon. Ízik a tavasz itt délután, rózsaszín sötétül az estre. A sár a cipődre szárad, míg leérsz a költőhöz a térre. Szép a tavasz itt délután, két úr sétál a várban. Már a gyanús nap is lebukott, hiába csalódtak a mában. Hiába csalódtak a mában. Ó, hülye egy délután, csak úgy szívom a magot egymás után. Kire elfogy itt a levegő, a barátaimnak szárnya nő. Szép a tavasz itt délután, két úr sétál a várban. Már a gyanús nap is lebukott, hiába csalódtak a mában.